شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی می کنم. امروز درس 42 رو یاد می گیریم. جمله کلیدی امروز اینه. دوره گا ایچیبان اویشی کانا؟ یعنی کدام یک خوشمزه ترینه؟ امروز آنا توسط دانشگاه به یک سفر مطالعاتی میره. او در ایستگاه توکیو سوار بر یک قطار پرسرعت شینکانسن میشه. اکنون او میخواد از خدمات فروش غذا در داخل قطار ناهار بخره. خب حالا به مکالمه درس 42 گوش کنید. お弁当とお茶を持ちいたしました。どれが一番美味しいかな？幕の内弁当は人気がありますよ。じゃあ、私は幕の内。僕も支払いは別々にお願いします。 اکنون اجازه بدین درباره مکالمه این درس بیشتر توضیح بدم. آنا جلوی یک فروشنده غذا رو میگیره. انواع گوناگونی از ظرفای محتوی خوراک وجود داره. بنابراین او نمیدونه کدام یک رو انتخاب کنه. دوره گا ایچیبان اویشی کانا؟ یعنی کدام یک خوشمزه ترینه؟ دوره یعنی کدام یک؟ شما بعد از پرسشی که از فاعل یک جمله میپرسید این حرف اضافه رو به کار میبرید. نه و؟ ایچیبان یعنی نخستین، بیشترین، بهترین. این برای بیان صفت برترینه که زمانی که سه مورد یا بیشتر رو با هم مقایسه میکنین به کار میبرید. ایچیبان یعنی بهترین، شماره یک، نه؟ بله، و بعد؟ اویشی یعنی خوشمزه. کانا؟ یه حرف اضافه است که وقتی از خودتون سوال میکنید استفاده میکنید. اینجا اشاره به اون داره که اون نمیدونه کدام یک خوشمزه ترینه. فروشنده میگه ماکونوچی بنتو وا نینکی گا آریماس یو، یعنی ماکونوچی بنتو پرطرفداره. ماکونوچی بنتو یک سبک استاندارد از خوراک در ظرف غذا به همراه پلوی که تخم مرغ، رولتی، ماهی کبابی، سبزی پخته، ترشی و سایر مواد دیگر رو هم در خودش داره. ظرف حاوی خوراک میشه بنتو. به دنبال اون این عبارت میاد. و که یک حرف اضافه برای نشان دادن موضوعه. نینکی یعنی پرطرفدار. نه یه حرف اضافه است که اشاره به فاعل داره. آریماس یعنی وجود داشتن، داشتن. اون یک فعل برای بیان وجود یا در اختیار داشتن چیزیه. نینکی گا آریماس یعنی پرطرفداره. آنا میگه جا، واتاشی وا ماکونوچی. یعنی پس من ماکونوچی میگیرم. جا یعنی پس. این روش غیر رسمی بیان سوردواست. واتاشی یعنی من. ماکونوچی یک اصطلاح برای بیان اختصاری این عبارته. ماکونوچی بنتو در این جمله همونطور که از متن پیداست فعل خبری خریدن حذف شده. بعد رودریگو میگه بوکمو یعنی من هم همینطور. بوک یعنی من که آقایان به کار میبرن. این یک واژه غیر رسمیه که وقتی درباره خودشون صحبت میکنن به کار میبرن. مو یعنی همچنین، هم. شیهارای وا بتس نی اونگای شیماس یعنی جدا جدا حساب کنین خواهش میکنم. شیهارای یعنی صورت حساب. و یه حرف اضافه برای نشان دادن موضوعه. بتس بتس نی یعنی جدا جدا. اونگای شیماس یعنی خواهش میکنم. حال بیایید به مکالمه درس 42 گوش کنید. او بنتو تو او چا او موچی ایتاشیماشتا. どれ が 一番 美味しい かな? 幕の内 弁当は 人気がありますよ。じゃあ、私は 幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 اکنون نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیده. امروز اصطلاح ایچیبان به معنای بهترین رو یاد گرفتیم. خواهش میکنم که جزئیات استفاده از اون رو توضیح بده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه وقتی که سه مورد یا بیشتر رو با هم مقایسه میکنیم بهترین اونها رو با این اصطلاح بیان میکنیم. ایچیبان یعنی بهترین، بیشترین، شماره یک. بعد به عنوان نمونه، وقتی که میخواید بگید این جالب ترینه، اون وقت چی میگید؟ جالب میشه؟ اوموشیروی. پس میگید؟ ایچیبان اوموشیروی دس. صفت؟ اوموشیروی. هیچ تغییری نمیکنه. شما طیفی از موارد مورد مقایسه رو با این حرف اضافه نشون میدید. ده. شماره یک در ژاپن میشه؟ نیهون ده ایچیبان. این جمله چطور؟ کوه فوجی بلندترین کوه در ژاپنه. بلند میشه؟ تاکای. پس میگید؟ فوجی‌سان وا نیهون ده ایچیبان تاکای دس. اکنون بیاید با استفاده از ایچیبان به معنی شماره یک، بهترین، بیشترین، یک جمله سوالی بسازیم. شما بسته به موارد مورد مقایسه، عدات پرسشی مختلفی رو پیش از ایچیبان استفاده می‌کنید. اگر مواردی رو که هم گوینده و هم شنونده به اون نگاه می‌کنن مقایسه کنین، از این عبارت استفاده می‌کنید. دورن گا یعنی کدام یک. خب پس بیاید بگیم کدام یک رو بیشتر از همه دوست دارید. دوست داشتن میشه سکی. پس میگید دورن گا ایچیبان سکی دس کا. اگه مواردی رو که اطراف شما نیستن مقایسه میکنین، از این عبارت استفاده کنین. نانینگا یعنی چه. پس کدام یک رو از همه بیشتر دوست دارین میشه نانینگا ایچیبان سکی دس کا. اگه اشخاصی رو با هم مقایسه میکنید، از این عبارت استفاده کنین. دارنگا. اگه مکانهایی رو با هم مقایسه میکنین، از این عبارت استفاده کنید. دوکونگا. و اگه تاریخ های رو با هم مقایسه می کنید، از این عبارت استفاده کنید. ایتسنگا. خب نوبت بخش نام آواها رسیده. این صدای شکم من نبود. اتفاقا مال من هم نبود. خب در زبان ژاپنی ما این ناماوا رو وقتی استفاده میکنیم که شکم قار و قور میکنه. گو. چی؟ ما عبارت گوگو رو به عنوان یک ناماوا برای توصیف خور و پف یاد گرفتیم. گو. این عبارت رو همچنین برای توصیف صدای شکم یک فرد گرسنه به کار میبرن. وقتی که این صدا تکرار میشه میگیم گو گو. پس وقتی که یک شخص واقعا گرسنه هست میگیم شکم اون اینه. پکو پکو. وقتی میگیم پکو پکو یعنی واقعا گرسنه این. پیش از پایان برنامه آنا مروری داره بر رویدادهای امروز رو با خودش زمزمه میکنه. گفته میشه که ایستگاه‌های زیادی در سراسر ژاپن اونچه که به اون اکیبن گفته میشه رو دارن که ظرفای حاوی غذاست که از محصولات ویژه همون منطقه هم توش استفاده میشه. من میخوام خیلی از اینا رو بخورم. خب آیا از درس 42 لذت بردید؟ در برنامه بعدی آنا به مقصد سفر مطالعاتی میرسه که استان هیوگو است. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.